باده به پیمان مری ایش از این باده به پیمان مری آبروی من دیوان مری مرغ نالان به چه کاردم آید دام بردار و دام بردار و دگردان مری من سرایی نیم ای ساقی عشق دوست من سرایی نیم ای ساقی خون من خون من بر در میخانه مری Thank you. آتش حسرت از آن برق نگار بر دل محرم و بیگان مریز دو شازین با ده به پیمان مری شازین با ده به پیمان مری آبروی من دیوان مری آنان که من مهرم از آن ماه رو کنند، ای کاش یک نظر نگهی سوی او کنند. مشکل که پاک گردم از آلود دامنی، مشکل که پاک گردم از آلود دامنی، صدر به آب کوثر مر شستشو کنند. جز روی بندگی نشود طاعتی قبول، جز روی بندگی نشود طاعتی قبول، گر خود ز آب چشمه حیوان وضو کنند. بی لعل می پرست تو ساقی کفاف نیست، بی لعل می پرست تو ساقی کفاف نیست،